آدم علیہ السلام کی اولاد میں فضیلت اللہ نے نبیوں رسولوں کو بخشا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں وہ بھی بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور شریعت اسلام پر، اور عمل کرتے رہے، اتباع کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موت تک، وہ صحابی ہے. اور اگر کوئی صحابی نابینا رہے ہوں اور وہ ایمان لائے، اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں لیکن اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، ایمان لائے اور آپ سے جو کچھ بھی شریعت کی تعلیمات سیکھ کر عمل کر کے اور انتقال کر گئے، اسی حالت میں ایمان کی، وہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے. لوگوں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں کچھ لوگ آج امت محمدیہ میں، اور وہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں صحابہ کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو. تو لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف میں بہت ساری غلط باتیں اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. ہمیں صحابہ سے محبت کرنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کے تعلق سے جو کچھ بھی علم ہمیں صحیح دلائل کے مطابق مل رہا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کی تبلیغ لوگوں تک کر دینا ہے، اور کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا ہے، نہ ہی قلم استعمال کرنا ہے صحابی کے خلاف میں، اور کسی بھی ذریعے سے ہم صحابہ کے خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے راستے سے ہٹ کر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو سورہ نساء نمبر 115 کے مطابق جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. لوگو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا، اور تم ایمان لاؤ کن جیسا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان، یہ صحابہ کے تعلق سے آیت، صحابہ جیسا ایمان لاؤ اللہ نے کہا ہے، اور اگر ہم ایمان لائیں گے صحابہ جیسا تو ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر ہم پھر جائیں گے صحابہ کے راستے سے تو پھر ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے. یاد رکھیے لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3663 ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں اب کتنا رہوں گا، میرے بعد تم ان دونوں کی اقتداء کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتائے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف. لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھائے، وہ شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو سمجھائے، اور پھر سلسلہ چلتا رہا محدثین کا، اور احادیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی محفوظ ہو گئی ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان کر دیے، اعمال، عقائد، اخلاق اور سب کچھ. لوگوں تو اقتداء کرو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد ابو بکر و عمر کی. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ چار امام برحق ہیں، چار میں سے کسی ایک کی تقلید کو اپنے آپ پر واجب کر لو. کوئی ایک آیت قرآن مجید کی نہیں بتا سکیں گے کہ اللہ نے کہیں حکم دیا ہو چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کو واجب کر لو، نہیں. کوئی ایک حدیث رسول بھی نہیں بتا سکیں گے مقلدین حضرات کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑ لو یا ایک کی تقلید اپنے اوپر واجب کر لو، لازم کر لو. کوئی ایک حدیث رسول نہیں بتا سکیں گے، لیکن ہم بتا رہے حدیث ترمذی حدیث نمبر 3663، رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد تم اقتداء کرنا ان دونوں کی، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی. لوگو 4607 نمبر والی حدیث ابو داؤد میں، عرباض بن سارية رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث پہ، لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، بے شک میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا کچھ عرصہ زیادہ، فسیر اختلافا کثیرا، وہ کثیر اختلافات دیکھے گا، زیادہ اختلاف دیکھے گا، فعلیکم بسنتی، اس وقت تم کو میری سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیے ہیں، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیے ہیں، لہذا ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین اسلام سکھا دیے، پہنچا دیے، جو رب نے نازل کیا تھا رسول اللہ پر، اور صحابہ نے ان کے شاگردوں تک مکمل دین جو رسول اللہ سے سیکھے تھے پہنچا دیے، اور آج محفوظ ہے مکمل دین اسلام جو قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں اقتداء کرنا ہے صحابہ کی، صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی، اور پھر بعد میں جو احادیث میں نے آپ کو سنایا اس مطابق عمل کرنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3664 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انس رضی اللہ عنہ غالبا روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر نبیوں رسولوں کے علاوہ بوڑھے جنتیوں کے سردار ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو کہا اللہ کے نبی نے، اے علی تم ان سے اس بات کی خبر نہ پہنچانا، نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، سبق کیا ملا حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے زبان نبوی سے، کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے بوڑھے جنتیوں کے سردار ہوں گے جنت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، معنی یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف میں بہت کچھ شیطانی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ لوگوں 3686 نمبر والی حدیث جامع ترمذی میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو كان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت فضیلت بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سبق بھی مل گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کے خلاف میں شیعہ بہت سارے گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر جہنم میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 89 ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، عمر رضی اللہ عنہ کا گھر مدینہ سے تھوڑی دور پر مقام عالیہ میں تھا، ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھوڑا دشوار تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کا شوق دیکھیے علم حاصل کرنے کا اور صحبت رسول کا۔ اللہ اکبر، کیا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ اپنے ایک پڑوسی انصاری صحابی کو اپنے ساتھ جوڑ لیے کہ ایک روز میں جایا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور جو کچھ بھی احادیثیں جو علم میں مجھے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آ کے میں تمہیں سنا دوں گا، اور پھر ایک دن بعد تمہاری باری ہوگی، تم جانا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سیکھے ہو وہ آ کر مجھے سکھانا۔ یہ تھا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کا شوق، اور آج ہمارے پاس ہے وہ شوق۔ غور کر لیجئے، احادیث سنا رہا ہوں اور اپنے آپ کو ان احادیث پر پیش کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ صحابہ دیکھیے سبحان اللہ، صحبت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے کیسا تڑپتے تھے، دور رہ کر بھی باری باری ایک معمول بنا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگو، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے عظیم شخصیات ہیں، وہ اگر نہ ہوتے تو رسول اللہ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچتی، اللہ نے انہیں چنا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا، کہا رب نے سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں، 19 پارے کی آخری آیت ہے، تو اس کے ترجمہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے تو شکر کے طور پر اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان پر سلام بھیجو، ان پر سلام کرو جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے دین کے لیے، رسول ہے، نبی ہے، اور پھر ان رسول و نبیوں کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا تھا اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، بڑے عظیم شخصیات تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو آج ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صورت بھی آج حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تصویر نہیں اتری لیکن مکمل احادیثوں کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک ایسا تھا، وہ عظیم شخصیت صحابہ نے بیان کر دی الحمدللہ۔ لوگو، حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، طبقات ابن سعد میں تذکرہ عثمان رضی اللہ عنہ جو لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب کیسا کرتے تھے اور حیا کیسی تھی، سبحان اللہ، جس ہاتھ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، اس وقت سے لے کر تا عمر اپنے اس ہاتھ سے کبھی نجاست والی جگہ کو نہیں چھوئے۔ اللہ اکبر، وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جنت کی خوشخبری 8 مرتبہ دیے تھے، سبحان اللہ، اور کئی مقامات پر اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔ لوگوں، صحابہ بڑے عظیم شخصیات تھے۔ 4416 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علی رضی اللہ عنہ کا مقام سنیے حدیث رسول سے، کیا نسبت، یعنی دونوں بھائی تھے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور نبی تھے، لیکن نبی نے بس مثال بیان کر کے کہا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ قادیانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نبی نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا، اللہ کی جہنم میں ہوگا فی الوقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے اللہ کے، اب کوئی نبی ان کے بعد آنے والا نہیں، اس حدیث سے سبق ملتا ہے 4416 صحیح بخاری کے۔ 78 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے ایمان والا شخص محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ لوگ ہیں اتنی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ خدا بنا دیے، شیعہ میں کچھ لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنا دیے ہیں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے ایسے مقررین کے شیعوں میں سے جو علی رضی اللہ عنہ کو خدائی منصب پر بٹھا دیے۔ اتنی محبت بھی نہ کرو، ہاں جس کا جتنا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے حدیث کی شکل میں، بس ہم ان سے ویسی محبت کریں گے۔ لوگو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بنے، بس اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور ان سے محبت ہم کرنے والے بنے، ہماری موت تک اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ کے بندو 3775 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہیں پہنچانا، کیونکہ تم میں سے، یعنی تم ازواج میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کے بستر پر سوائے عائشہ کے وحی نازل نہیں ہوئی مجھ پر. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بیان ہوا ہے. آج جو حدیثیں میں سنا رہا ہوں، تین پارٹس جو گزر چکے ہیں اس عنوان پر عظمت صحابہ کے، اس میں وہ حدیثیں نہیں سنایا تھا جو آج سنا رہا ہوں. اور انشاءاللہ جب سلسلہ جاری رکھوں گا تو ہر حصے میں الگ الگ احادیثیں سناؤں گا انشاءاللہ. عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینے والے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو جہنمی کہنے والے، سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس میں مقام بیان ہوا ہے کہ خود اپنی دوسری بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم عائشہ سے، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہیں پہنچانا کبھی بھی، کیونکہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پر میں ہوتا ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. لوگو، اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2384. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا گیا مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد ابو بکر. پھر پوچھا گیا کون؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر. اللہ اکبر. میں ہر اپنے اس پارٹ میں، اس عنوان کے، یہ صحابہ کے تعلق سے بہت ساری احادیثیں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیعیت والے یہ عظیم صحابہ کا نام لے کر گالی دیتے ہیں. رسول اللہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو جنتی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3624 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ سن لو اے شیعو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم دیگر صحابہ کی محبت میں انہی کے تعلق سے احادیث سناتے ہیں. ہرگز نہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اہل بیت سے محبت کرتے تھے. ایک یہ عنوان انشاءاللہ دوں گا. ہم اہل بیت کے تعلق سے بھی جو احادیثیں پڑھے ہیں ان کی عظمت کے تعلق سے، وہ بھی عوام میں بیان کرتے ہیں اور اس پر اپنا ایمان رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. الحمدللہ، جنتی عورتوں کی سردار کہا اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ایمان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 520 جب ہم پڑھتے ہیں سبق ملتا ہے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی اونٹ کی لا کر رکھے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کی گردن پر لا کے اونٹ کی اوجھڑی، یعنی پیٹ میں جو غلاظت وغیرہ ہوتی ہے اوجھڑی، وہ لا کر رکھ دیے. تو دوڑتے ہوئے آئے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر سے اس اوجھڑی کو ہٹایا اور کفار کو برا بھلا کہے. اللہ اکبر. کیا محبت کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث سے سبق معلوم ہو رہا ہے کہ والد سے، والدین سے، دونوں سے بھی کیسی محبت کرنا چاہیے. ان کو تکلیف پہنچی تو درد ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ان کی تکلیف کو ہم فوراً ہٹانے والے بنے. یہ سبق ملتا ہے ہم کو صحابہ کے زندگیوں میں جو اعمال ہم نے دیکھا ہے، جو پڑھ رہے ہیں احادیث میں. اللہ اکبر. آج ہم اپنے والدین کو تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہ سبحان اللہ، ان کے والدین کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا اللہ اکبر, تو تڑپ رکھتے دوڑتے اور اس تکلیف سے پہلے نجات دلانا چاہتے اپنے والدین کو. اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ اکبر. لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں حدیث نمبر 3768 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, ہم حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں. حدیث سنیے 3769 نمبر والی حدیث ترمذی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے, وہ فرماتے ہیں ایک رات جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت کیجئے, اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کیجئے. اللہ کے لیے میں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں, انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کریں گے, اور اگر آئندہ مجھے اللہ بیٹے دیں گے تو انشاءاللہ نام میں ان کا حسن اور حسین رکھوں گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ محبت کریں گے, اللہ محبت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور وہ دعا قبول بھی ہوئی ہے, یہ ایمان ہے ہمارا الحمدللہ. لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عظیم شخصیات تھے. سنیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں 3738 نمبر والی حدیث جامع ترمذی کی, زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احد کی جنگ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو درہیں پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کیے مگر نہیں چڑھ سکے. تب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بیٹھ گئے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اپنا قدم رکھ کر اوپر چڑھ گئے, اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے آپ پر جنت واجب کر لی ہے. اللہ اکبر. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے, اللہ اکبر. لوگو ہم کو رسول اللہ سے محبت کرنا چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ہم تک پہنچانے والوں سے, صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں محبت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. لوگو حدیث 3719 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے مخلص مددگار ہوا کرتے تھے, میرا مخلص مددگار زبیر بن عوام ہے. اللہ اکبر. جس صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی فضیلت والی باتیں نکلے وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چھٹوے نمبر پر ہے عشر مبشرہ میں. اللہ اکبر. لوگو صحابہ سے محبت کرو, صحابہ کے تعلیمات پر عمل کرو, کیونکہ صحابہ نے اطاعت کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتباع کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3739 جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قرآن کے قاری عبی بن کعب ہے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب پھر آپ 4959 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی پڑھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کس سے؟ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے. اے عبی بن کعب, بلا شبہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورہ بینہ سنوں. اللہ اکبر. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خوشی سے رو دیے. اللہ اکبر, جس کا نام اللہ لے لے. اللہ اکبر. صحابہ سے محبت کرو لوگو. صحابہ بڑے عظیم شخصیات. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارے ہیں. مائز بن اسلم رضی اللہ عنہ, اگرچہ کہ ان سے زنا ہوا غام دیا رضی اللہ عنہ سے, لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ بھی جنت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی توبہ کی ہیں. وہ خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کو سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں سے تحقیق کیا, کیا انہوں نے, کیا ان کی عقل کمزور ہو گئی؟ سبحان اللہ, لوگوں نے کہا نہیں, یہ تو ٹھیک ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروا دیا اور وہ بہت توبہ کیے تھے. غامدیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اتنی توبہ کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, 70 لوگ مدینے کے, 70 لوگوں میں اگر غامدیہ رضی اللہ عنہ کی توبہ استغفار کو بانٹ دیا جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم کسی بھی صحابی یا صحابیہ کے تعلق سے کچھ بھی غلط بات اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. لوگو اللہ سے ڈرو. لوگو تقوا. عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو کیسا. سبحان اللہ. سورہ طور, سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 7 پر پہنچے سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے. ان عذاب ربك لواقع, بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ آیت کو پڑھتے ہوئے رو دیے زارو خطار. اللہ اکبر. رو دیے. آج ہم دیکھو سکون میں جہنم کی آیتیں بھی پڑھے جا رہے ہیں, یعنی وہ آیتیں جس میں جہنم کا ذکر ہے, جس میں عذاب ربانی کا ذکر ہے, ہم پڑھ رہے ہیں لیکن آنسو بھی نہیں آنکھ میں, خوف ہی نہیں. اور صحابہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے جنتی کہا, وہ عمر رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, جہنم کا ذکر یا عذاب ربانی کا ذکر والی آیت پڑھتے ہوئے رو دیے زارو خطار. بیمار ہو گئے صحابہ, عیادت کو پہنچ گئے. اللہ اکبر. لوگوں, صحابہ سے محبت کرو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنو. لوگوں, عثمان رضی اللہ عنہ کا تقویٰ, جب کبھی وہ قبر کے پاس آ کر کھڑے ہوتے, ان کے غلام ہانی جو ہے بیان کرتے اس حدیث کو, رسول عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں, جب کبھی آپ قبر کے پاس آگے کھڑتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. آپ جہنم کے ذکر والی آیتوں پر نہیں روتے لیکن یا قبر کے پاس بہت زیادہ روتے ہیں. تو کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ یہ وہ منزل ہے, پہلی منزل آخرت کی منزل میں سے. یہاں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. قبر, لوگوں, قبر کو یاد کرو اور آخرت کی تیاری کرو. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو لوگوں. لوگوں, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوف میں اور امید میں زندگی گزارتے تھے, یعنی جہنم کا خوف تھا, اللہ کا خوف تھا, اور جنت حاصل ہونے کی امید تھی. جہنم کا خوف, اللہ کا خوف اور جنت کی حاصلے کی امید میں اپنی زندگی گزارتے تھے. ہم کو بھی ویسے ہی زندگی گزارنا چاہیے. آج ہم دنیا کمانے کے لیے دوڑ رہے ہیں, دنیا کمانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں, حدیثیں سنتے ہیں, لیکن سبحان اللہ, عمل وقتی طور پر جذبہ ایمان کا جو ہے جوش مارتا ہے, اس کے بعد پھر اپنی زندگیوں میں دنیاوی مشغولیتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لوگو, اللہ سے ڈرو. جتنا علم مل رہا ہے قرآن اور صحیح احادیث کا, صحیح دلائل کے مطابق علم حاصل کرتے رہے شریعت اسلام کا اور اس پر عمل کرنے والے بنیے اپنی موت تک. لوگو, 4873 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی کافی خطبوں میں سنایا کرتا ہوں، یہاں پر بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس حدیث پر ہم تمام اپنے آپ کو پیش کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کیا سچ میں ہم اس حدیث والوں میں سے تو نہیں ہیں۔ 4873 سنن ابو داؤد، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار، جس انسان کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہمیں۔ ہم اپنے آپ پر غور فکر کر لیں، کیا میں دو چہرے والا ہوں یا ایک چہرے والا، یعنی جس سے مطلب نکلنا ہے وہاں پر جا کر جو ہے چاپلوسی کر رہا ہوں، اور جس سے مطلب نہیں ہے اس پر ظلم کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے میرا رویہ۔ میں باہر لوگوں میں تو اپنے آپ کو متقی بن کر دکھانا چاہتا ہوں، کیا میری بیوی پر، میرے بچوں پر، میرے بہن بھائیوں پر، میرے والدین پر میں ظلم کر رہا ہوں یا نہیں، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دو چہرے والے نہیں تھے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ لوگوں، کسی نے مجھ سے کہا کہ جو ہے آپ اپنے خطبوں میں زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں کم سناتے ہیں، تو میرا ایک وہ طریقہ ہے کہ میں قرآن کی ایک دو آیت سناؤں اور اس کی تفسیر میں زیادہ سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ وہ احادیث پہنچانے والے، روایت کرنے والے صحابہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھے ہیں حرص علی الحدیث، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 99 کے اوپر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی عمل ہے اس میں۔ سبحان اللہ، مجھے حدیث کے علم سے زیادہ حرص ہے، اللہ میرے علم، میرے حرص میں اور اضافہ کر دے کہ میں قرآن اور حدیث کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والا بنوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں۔ آمین۔ اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن اور صحیح احادیث کا علم حاصل کرنے کا حرص میں اضافہ کرے۔ آمین۔ لوگوں، صحابہ جو حدیثیں سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو 4873 سنن ابو داؤد سنائے، جس انسان کے دو چہرے دنیا میں ہوں گے قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں اللہ اس کی کر دے گا۔ آپ جیسے بند کمرے میں اکیلے میں رہیے، ویسے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے اچھے اخلاق والے، اور ویسے ہی دنیا والے کے ساتھ بھی جو ہے آپ اچھے اخلاق والے بنے رہیے۔ لوگوں، جس کسی کے تعلق سے جو کچھ بھی سن رہے ہو، اس بات کو غور سے سن لینا، لیس الخبر کالمعینہ، خبر دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی، جو آپ دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں سے وہ کچھ اور ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو کسی کی خبر پہنچائی گئی اور جو آپ نے نہیں دیکھا وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، لیس الخبر کالمعینہ، خبر دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن پر، احادیث پر عمل کرتے تھے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم تک اگر کوئی فاسق خبر پہنچائے تو اس کی اچھے سے تحقیق کر لو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں لوگوں کو نقصان میں ڈال دو اور پھر بعد میں تمہیں نادم ہونا پڑے اپنے کیے ہوئے غلطی پر۔ لہذا لوگوں، دو چہرے والے نہ بنو، صحابہ کی محبت میں، صحابہ سے روایت کردہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچے ہیں ان کو سنتے، اس پر عمل کرنے والے بنو۔ ایسا نہیں کہ صرف سن رہے ہیں اور پھر لوگوں کو سنا رہے، خود عمل نہیں کر۔ سورہ صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، رب نے کہا ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے تمہارا وہ کہنا جو تم خود نہیں کرتے۔ تو جتنا علم قرآن اور حدیث کا ملا، تقوی کے ساتھ علم حاصل کریے، تقوی کے ساتھ اس پر عمل کریے، تقوی کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتے رہیے، اللہ کے پاس جنتی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلك الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللہم اصلح احوال المسلمین في بورما، اللہم اصلح احوال المسلمین في باكستان، اللہم اصلح احوال المسلمین في الهند، اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان. ربنا يا وهاب، اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللہم نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.